Гэй, дарогі ў край шчаслівы, гэй, дарогі паясы. Колькі ножак праняслівы праз аблогі, праз лясы. Гэй, дарогі ніці кросна, тканкі кола і зямлі, як зацята безгалосна, паўзверх долу выляглі. Гэй, дарогі пуцявіны, чыёй волі вы ганцы, што гамоняць каляіны і на полі растанцы. Вы паведайце нам былі, што пісалі вам тут дні, няхай скажуць вашы мілі, як знікалі тут агні, няхай скажуць вашы далі, дзе звісае мгла туман, што яны нам абяцалі, хто не знае гэты зман. Гэй, дарогі ў чыстым полі, ніці шэрая зямлі, колькі к долі і нядолі ног людскіх вы праняслі. Выйшла б казка да якая, каб маглі вы расказаць то, што і думка не згадае, што адным вам толькі знаць. Над цымонкам думкі ўюцца. Што рабіць, куды пайсці? Ці назад дамоў вярнуцца? Ці ў свет гора панясці? Ды вялікі свет без конца, а ён толькі мошка ў ім, лёгкі пыл у косках сонца, у прасторы тонкі дым. Чужаніца між сваімі, непатрэбны дармаед, як пагодзіцца з чужымі, як сустрэне яго свет. І дадому ж ён не пойдзе, здзек цярпець і спіну гнуць, долю знойдзе ці не знойдзе, гай даў путь, далёкі путь. Заблішчала, зазяла на ўсходзе лука, бераг неба над краем зямлі. Залатыя чаўночкі ўсплылі у бязбрэжнае далі. Разлівае ўжо блеск агнявая рака, і чыясь там рука аднімае заслону з зямлі. А з-за краю нябёс вочы ўскінуў дзянёк, сыпнуў чырвань на шапкі лясоў, нясе жмут залатых каласоў, абрусоў, паясоў, белы свет убіраць, небу сплесці вянок, і рассеяўся мрок, адамкнуўся цямраны засоў. І балуе пажар, іскры сонцавых кос, разнімаецца шырай дужэй, ясны дзень павядзе цяпер рэй, на душы весялей, а ўчарашняга дня кроплі вылітых слёз замарозіў мароз. Срэбрам іх парабіў чарадзей. Шоў сымонка, углядаўся, як гарэў і зяў усход, як дзень новы з ім вітаўся і зваў весела ўпярод. І он шоў, мінаў сялібы, што чарнеліся ўдалі, шоў прасткамі цераз скібы свежаўзоранай зямлі, каб з людзьмі не сустракацца і хітрэй схаваць сляды, бо мог кожны запытацца, хто, адкуль ён і куды, і дзе рана так да свету, абарваны, чуць адзеты і абуты ў пасталы. Доўга ён трапаў далёка, кінуў роднае сяло. Над лясамі ўжо высока сонца ў гору падышло, і выгнанніка ласкала, грэла, песціла цяплом, і як матка цалавала тою коскаю святлом. Як смяюцца толькі дзеці, усміхнуўся тут Сымон, бо пачуўся, што на свеце не адзін ён, скрыпкай ён. Вочкі хлопчыку скідае, каб акінуць гэту даль, крэпне сілка маладая, чаго ж шкода, чаго жаль. Эх, што можа быць дарожай вольнай волечкі палёў, гэтай сіняй далі гожай, невядомай і прыгожай, без канца, без берагоў, гэтых хмарак злататканных, ветру посвісту ў палёх, думак светлых, мар нязнаных і нікому не казаных казак лесу і дарог. Што цікаві падарожжа негаданных з'яў быцця, шуму лесу, спеву збожжа, новых песень Запорожжа, спеву новага жыцця. Эх ты, шыр прастор далёкі, і шчаслівы будзе той, хто душой адзінокі, вольны сэрцам, яснавокі, згодна злучыцца з табой. Ды Сымонка з-за трывогі ночкі жудаснай не чуў, што балелі яму ногі і што голад яго гнуў. Вось задача дык задача. Дзе і як здабыць яды? Папрасіць хіба не інача? Да дзе сунуцца, куды? І ён стаў шукаць вачамі, дзе б спыніць іх і на чым. Ун там хата за карчамі, якраз з коміна ідзе дым. Коціць лёгкія клубочкі, дужкай звіўшыся ў гары, і так вабяць яго вочкі тыя ціхія двары. Пэўна, там пякуць аладкі, ось бы блінчык, хоць адзін. Ён вачэй не зводзіць з хаткі, мысліць некалькі хвілін. Не, брат, трохі рызыкоўна, а спытаюць, хто такі? Небяспекі ўсюды поўна, не, туды ісці не з рукі. Ды і сабакі там ліхія. Далей лепш пайці адсюль. Ён мінае, хаткі тыя, а ў жывоціку буль-буль. Слабасць чуе, млеюць ногі, але ідзе, куды, за чым. Трудны першыя парогі, а што далей будзе з ім? Так ідзе ён, а з ім поруч думак коціцца клубок. Раптам нікне ў сэрцы горыч, унь, кудзеліцца дымок. Як он мілы і павабны, толькі і можа знаць пастух. Чэцца сіні шнур ядвабны і спакоены такі рух. Сам агонь у полі тлее, нікагусенькі няма. Хлопчык зразу весялее, духам падаў ён дарма, знікла гора, як бы труска. Дым знёс цяжкую думу, будзе хлопчыку закуска, будзе снеданне яму. Бо на полі бульбы многа, бульбы можна напячы. І бярэ тут рух малога, на агонь нясе карчы. Чуць агончык разгарэўся, ён у бульбу на загон. Так капае, аж угрэўся, бо свой клопат не прыгон. Бульба ў прыску, а над прыскам бурна полымя гарыць, з шумам трэскам, з нейкім піскам, бы з ім хоча гаварыць. Той агеньчык разгараўся, бойка полымя шугаў, з-пад карчашкі выбіваўся, тонкай стужачкай звіваўся і паленцы ахінаў. І дымок пагульваў жвава, гнаў клубочак за клубком, браў улева, рваўся ўправа, бег раўнюсенькім слупком у прасторы горных свету і губляўся там, знікаў. Жартаўнік агончык гэты. «Дзе ж наўперад ён блукаў?» – думаў хлопчык. «Ён цікавы. Дзе ж ён быў? Дзе будзе зноў? Ён і злосны, і ласкавы. Ён спакойны і рухавы. Ён і стар, і вечна нову. Ён патухне, а жыць будзе. Хіба ў ім жывы дух ёсць? Я ж у свеце толькі госць, як і госці ў свеце людзі. Дзіўна гэта, страх цікава. Я б хацеў быць сам агнём. Я б дымком па небе плаваў, па зямлі б хадзіў святлом. Дагарэлі дровы, полудзень гатовы.